تو اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، دو رکعت نفل پڑھیے، اس کے بعد اللہ سے مانگیے. مانگنے کے ادب بھی بتا دیتا ہوں، حالانکہ اس میں نہیں ہے، لیکن بتا دیتا ہوں ادب کیا ہے مانگنے کا، ورنہ یہ ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا ایک شخص آیا، اس نے دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. پھر ایک شخص آیا، دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی، آپ نے کہا قبول ہو گئی. تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے دو رکعت نفل، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے. اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی حمد و ثنا ہے، سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے. خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں، رسول اللہ جو پڑھنا چاہے پڑھیے، ہوگی حمد و ثنا. رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و درود ابراہیم پڑھ لیجیے. پھر کہیے اپنی دعا، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، ایسی دعا کیجیے. اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگیں دعا سمجھ کر. اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو اس دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے، تو قبول کر. اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کرنی ہے اللہ یہ ہونا ہی. تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے اپنے لیے ہم، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے، کل کو پتا چلا نقصان دہ تھی. ایسی دعا کیجیے، اللہ اگر میرے دین کے لیے، معاش کے لیے، آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر مجھے، اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے، ایسی دعا کیجیے. ورنہ کبھی کہہ رہا ہوں دعائیں تو مانگتے اللہ کو، لیکن درخت تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے، ہم کو تو نہیں معلوم یہ اچھا ہے برا ہے، بس مانگ رہے یہی چھونا. جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو آپ نے ضد ایسی کی تھی. آپ بہتر انداز سے اللہ سے مانگتے تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود، اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا. تو بہتر جانتا ہے، ہاں بہتر ہے تو مجھے دے دے یہ چیز، اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں تو مجھ سے دور کر دے. ٹھیک. اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگنا چاہیے، یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ فرمائے دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگو، اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے نہیں مانگنا. اللہ کو کون، اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہیں گا؟ اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی، اے اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے، پکے الفاظ. سمجھے، رسول نے فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو، کچے الفاظ میں نہیں. اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا، اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے، تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے، بہتر نہیں ہے تو مت کر. پکا الفاظ، کچے الفاظ مت ادا کیجیے، ایسے الفاظ مت ادا کیجیے ڈامڈول والے ہو. تو اللہ کے اوپر رسول فرمایا کوئی حاکم تھوڑی ہے جو طے کرے گا. تو چاہے تو، چاہت کیا ہے؟ اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے، نہیں سمجھے بہتر تو میرے لیے برا ہے تو دور کر دے مجھ سے. رسول اللہ دعائیں پکے الفاظ میں مانگا کرو، یہ مت کیا کرو تو چاہے تو فلاں، تو چاہے تو. اللہ کے اوپر کوئی تھوڑی اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت. پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے، نہیں بہتر ہے تو دور کر دے، بس ختم. ایک دم بہترین الفاظ، پکے الفاظ، کچے الفاظ میں نہ کرے. ٹھیک. تو یہ بھی دعاؤں کے، بہرحال کبھی موقع ملا تو